ทางตะวันตกของหาดแหลมแม่พิมพ์เมื่อก่อนนี้เป็นป่าเสม็ดรกครึ้มไปหมดที่นั่นมีตะเคียนใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเป็นตะเคียนเก่าแก่โบราณตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แกเกิดมาก็เห็นว่ามันมีอยู่ก่อนแล้วคนแถวนี้ก็กลัวกันนักเพราะเชื่อว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนสิงอยู่แล้วก็เฮี้ยนมากตัวป้าแมนเองก็เคยเห็นกับตามาแล้วตอนนั้นน่ะยายยังเป็นสาวๆอยู่จำได้ว่าเวลานั้นกำลังโผล่เพลใกล้จะมืดเต็มทีอยู่ดีๆก็มีแสงไฟพุ่งออกมาจากต้นตะเคียนสว่างจ้าเลยเป็นแสงมีหลายสีด้วยสว่างอยู่นานทีเดียวก่อนจะดับหายไปนอกจากต้นตะเคียนเกิดแสงประหลาดป้าแม้นยังเล่าต่ออีกว่าที่ดินบริเวณซึ่งมีต้นตะเคียนใหญ่ตั้งอยู่นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพ่อแม่ของป้ารายเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับแกแล้วก็เป็นญาติสนิทกันด้วยเมื่อป้ารายแต่งงานพ่อแม่ก็ยกที่ดินผืนนี้ให้อยู่อาศัยก่อนที่ป้ารายจะเข้ามาอยู่ในที่ดินที่ว่านี่ชาวบ้านละแวกนั้นได้ใช้เป็นทางสัญจรผ่านไปผ่านมาเรียกว่าผ่ากลางที่ดินกันเลยทีเดียวโดยใช้เป็นทางคนเดินแล้วก็เป็นทางเกวียนเมื่อป้ารายมาอยู่ก็ได้ปิดกั้นทางสัญจรนั้นเสียแล้วก็ปลูกบ้านขึ้นตอนที่ป้ารายปลูกบ้านนั้นก็ไม่รู้ว่านึกอะไรถึงได้ปลูกคร่อมทางเดินและทางเกวียนเก่าเอาดื้อมีคนเฒ่าคนแก่เคยทักท้วงว่าไม่ควรจะปลูกบ้านสร้างเรือนคร่อมทางเดินทางเกวียนโบราณก็ถือกันนักเพราะว่าทางที่คนและสัตว์ใช้เดินนั้นพูดผีหวงพรายก็จะอาศัยเป็นทางเดินของมันด้วยถ้าใครไปปลูกบ้านขวางทางเอาไว้ก็เท่ากับปิดกั้นทางเดินของเขาเมื่อวิญญาณทั้งหลายไม่มีทางไปก็จะเข้ามารังควานในบ้านจนหาความสุขไม่ได้แต่ป้ารายกับสามีแกไม่เชื่อฟังไม่ฟังเสียงใครทั้งนั้นยังดันทุรังปลูกต่อไปบ้านคร่อมทางเดินทางเกวียนก็เลยเกิดขึ้นจนได้ก็คือบ้านป้ารายนี่แหละสองสามีภรรยาอยู่กันมาได้3เดือนป้ารายก็ตั้งท้องพอครบกำหนดคลอดหมอตำแยก็ไปทำคลอดให้แต่เด็กออกมามีลักษณะประหลาดคือมีอวัยวะเพศ2เพศทั้งของผู้ชายผู้หญิงในร่างเดียวกันเป็นที่เล่าลือและวิพากษ์วิจารณ์ในละแวกนั้นอยู่นานทีเดียวป้าแม่นเล่าว่าตัวแกเองยังเคยบอกป้ารายให้ย้ายที่อยู่เสียแต่ทั้งสองไม่ยอมเชื่อยังคงดื้อดึงที่จะอยู่ในบ้านอาถรรพ์ทางผีผ่านหลังนั้นต่อจนกระทั่งลูกคนแรกของป้ารายอายุปีหนึ่งป้ารายก็ตั้งท้องลูกคนที่สองซึ่งท้องคราวนี้โตมากจนคนทายกันว่าต้องเป็นลูกแฝดแน่นอนป้ารายอุ้ยอ้ายอยู่จนครบกำหนดคลอดก็คลอดลูกแฝดออกมาจริงๆแต่ลูกแฝดของป้ารายก็ทำให้หมอตำแยคนเดิมซึ่งมาช่วยทำคลอดตื่นตะลึงอีกครั้งเนื่องจากทารกทั้งสองมีผิวดำคล้ำผิดปกติยิ่งกว่านั้นยังมีขนยาวดกหนาขึ้นคลุมผิวกายทุกส่วนแน่ละชาวบ้านแถวหาดแหลมแม่พิมพ์ก็ยิ่งร่ำลือกันหนักยิ่งกว่าเดิมว่าการที่ลูกป้ารายเกิดออกมามีลักษณะพิกลอย่างนี้ก็เนื่องจากไปปลูกบ้านขวางทางผีผ่านอย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าชาวบ้านจะวิจารณ์กันมาในทางร้ายแค่ไหนและลูกทั้ง3คนจะประหลาดพิการพิกลสักปานใดป้ารายก็รักและเอ็นดูลูกทุกคนไม่เปลี่ยนแปลงสองสามีภรรยาก็เลี้ยงดูลูกอย่างดีที่สุดลูกแฝดก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นการเจริญวัยที่ผิดไปจากเด็กทั่วๆไปเพราะอายุเพียง2ปีเศษแต่รูปร่างสัดส่วนกลับดูเหมือนเด็กอายุสัก 4-5 ขวบขั้นเด็กแฝดอายุ7ปีร่างกายก็สูงใหญ่พอๆกับเด็กอายุ10กว่าปีแต่ว่าส่วนหลังกลับโค้งงอลงไม่สามารถจะเหยียดตัวตรงได้ผิวหนังเหี่ยวย่นไม่ผิดกับคนแก่และขนตามตัวก็งอกยาวรุงรังคล้ายๆลิงเข้าไปทุกทีชาวบ้านที่มาเห็นลูกแฝดของป้ารายต่างพากันหวาดกลัวไม่กล้าเข้าใกล้มีคนพูดกันว่าสงสัยผีมันจะชิงมาเกิดเป็นแน่แท้เพราะว่าเด็กน่าเกลียดน่ากลัวเหลือกำลังเมื่อลูกคนโตของป้ารายซึ่งมี2เพศนะมีอายุได้9ปีก็เกิดล้มป่วยเป็นไข้แล้วก็เสียชีวิตเป็นคนแรกอีกปีต่อมาแฝดคนพี่ซึ่งมีอายุได้8ปีก็เป็นไข้แล้วก็ตายตามไปอีกคนยังไม่ทันที่ป้ารายจะหายโศกคลายเศร้าสามีแกก็มาถูกรถชนตายอย่างน่าอนาถเป็นความวิบัติสูญเสียที่ป้ารายแทบจะทนไม่ได้ในที่สุดป้ารายก็เหลือเพียงลูกแฝดคนเล็กอยู่ได้กัน2คนในบ้านอันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างป้ารายทนอยู่ต่อมาอีกไม่กี่เดือนก็ตัดสินใจขายที่ขายบ้านเพื่อจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ว่ายังไม่ทันจะขายที่ดินขายบ้านได้ลูกแฝดคนเล็กก็มาตายจากไปอีกคนเนื่องจากแอบไปเล่นน้ำทะเลที่หาดแม่พิมพ์แล้วก็จมน้ำตาย ป้ารายทำศพลูกคนเล็กได้ไม่นานก็ขายที่ดินอาถรรพ์ของแกให้กับนายทหารยศสูงจากกรุงเทพในราคาถูกๆจากนั้นแกก็อพยพย้ายไปอยู่กับญาติในตัวเมืองระยองไม่หวนกลับมาอีกหลังจากนายทหารได้ครอบครองที่ดินป้ารายแล้วก็ปล่อยทิ้งร้างไว้อย่างนั้นก็ปล่อยให้บ้านป้ารายทรุดโทรมผุพังไปตามกาลเวลาจนกลายเป็นกองเศษไม้ตากแดดตากฝนอยู่หลายปีดงเสม็ดก็งอกงามแผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ต่อมาต้นตะเคียนใหญ่ก็เกิดตายซากขึ้นมาโดยหาสาเหตุไม่ได้แต่ก่อนที่ตะเคียนใหญ่จะตายผุพังลงมาได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นที่ต้นตะเคียนนั้นป้าแม่นนี่แหละเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะเย็นมากแล้วจวนจะค่ำเต็มทนอยู่บ้านฉันก็มองเห็นต้นตะเคียนถนัดเลยฉันกำลังยืนอยู่หน้าบ้านมองไปมองมาเห็นแสงอะไรวับวับที่ต้นตะเคียนตอนแรกก็นึกว่าไฟไหม้ก็เรียกใครๆต่อใครมาดูก็เห็นกันทุกคนว่าที่ต้นตะเคียนมีไฟสว่างวูบแล้วก็ดับวูบแล้วก็ดับเห็นเหมือนกันหมดฉันกับพวกญาติก็เลยพากันไปดูที่ต้นตะเคียนพอเข้าไปใกล้มันก็ยังเห็นแสงเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวดับอยู่อย่างนั้นแหละกระทั่งเข้าไปใกล้มากเลยไอ้แสงที่ว่าถึงได้ดับหายไปพวกฉันก็ขนลุกกันหมดทุกคนหลังจากเห็นแสงได้ไม่กี่วันตะเคียนก็ตายซากไปเลยเขาว่าเจ้าแม่ตะเคียนไม่อยู่แล้วสำหรับที่ดินของป้ารายซึ่งขายให้นายทหารไปนั้นก็ถูกทิ้งร้างไว้หลายปีจนกระทั่งเจ้าของเขาให้คนงานมาถางป่าเสม็ดแล้วก็เอาดินมาถมปรับหน้าดินให้เรียบกลายเป็นที่โล่งๆดูไม่น่ากลัวเหมือนก่อนและจากข่าวหนังสือพิมพ์ที่เคยรายงานข่าวว่ามีขบวนคาราวานขายสินค้าราคาถูกมาเช่าที่เปิดขายสินค้าแล้วก็มีคณะลิเกมาเปิดวิกแสดงปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดนั่นก็คือมีคนเห็นบริเวณขายสินค้ามีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของกันอยากขวักไขว่แต่พวกพ่อค้ากลับบอกไม่มีคนมาเที่ยวมาซื้อของเลยก็ทำให้เกิดความฉงนว่าที่เห็นว่าคนเยอะนะคืออะไรกันแน่ถามป้าแมนเกี่ยวกับเรื่องนี้แกก็บอกว่าฉันนี่แหละเห็นเหตุการณ์คราวนั้นตอนนั้นนะเขาเอาสินค้ามาขายกันมีสวนสนุกล่อเด็กให้เข้ามาเล่นแล้วก็มีลิเกมาเปิดวิกด้วยฉันเห็นคนมาเที่ยวกันให้คึกเลยก็รีบกลับบ้านไปชวนลูกๆมาซื้อของพอกลับมาอ้าวเอ๊ะไม่รู้คนหายไปไหนหมดเหลือแต่คนเดินดูนั่นดูนี่อยู่ 2-3 คนก็เลยถามพ่อค้าเขาดูว่าเมื่อตะกี้ยังเห็นคนเดินกันขวักไขว่ไปหมดตอนนี้ทำไมไม่มีคนเขาก็บอกว่าไม่ว่าตอนนี้หรือว่าตอนไหนก็ไม่มีคนทั้งนั้นแหละเขานั่งเมื่อยแล้วเมื่อยอีกไม่เห็นมีคนมากมายอย่างที่ฉันว่ายังหาว่าฉันตาฝาดซะอีกอ่ะฉันเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะฉันเห็นอย่างนั้นจริงๆไงแล้วก็ที่เห็นน่ะทำไมใจคนแล้วมันจะเป็นอะไรอ่ะก็นั่นน่ะสิถ้าภาพที่ป้าแม่นมองว่าเห็นคนจำนวนมากเดินเที่ยวดูสินค้าในบริเวณงานที่เขาเอามาเปิดจำหน่ายไม่ได้มีอยู่จริงแล้วผู้คนเหล่านั้นจะเป็นอะไรส่วนเรื่องวิญญาณมาเข้าสิงพวกลิเกนั้นป้าแม่นก็ยืนยันมามีจริงโดยเล่าว่ามีลิเกมาเปิดการแสดงได้2วันก็เกิดเรื่องขึ้นคืนนั้นเวลาสัก3ทุ่มกว่าๆเด็กในคณะลิเกชื่อชิดอยู่ดีๆก็เป็นลมหมดสติพอลุกขึ้นมาได้ก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเปลี่ยนเป็นคนละคนหัวหน้าคณะสงสัยว่าคงจะถูกผีเข้าเจ้าสิงเข้าให้ก็สอบถามวิญญาณลึกลับที่มาเข้าเด็กชิดก็บอกว่าเธอกับพี่สาวมาเที่ยวที่หาดแหลมแม่พิมพ์แล้วก็ถูกกลุ่มชายชั่วในรุมข่มขืนแล้วก็ฆ่าทิ้งศพไว้ที่หาดพวกเธออดอยากหิวโหยและหนาวเหน็บเพราะไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หัวหน้าคณะลิเกสัญญาว่าจะทำบุญอุทิศกุศลไปให้ขอร้องให้ออกจากร่างเด็กชิดไปเสียแต่วิญญาณก็ไม่ยอมไปจะพูดจาขอร้องยังไงก็ไม่ยอมไปในที่สุดหัวหน้าคณะก็สวดคาถาชินบัญชรแล้วก็ถอดสายสร้อยแขวนพระสมเด็จวรคังคล้องคอเด็กเด็กก็ดิ้นรนเป็นการใหญ่ก่อนจะสงบแล้วก็ได้สติเหมือนเดิมเมื่อสอบถามดูก็ได้ความมาอยู่ดีๆก็รู้สึกหน้ามืดวูบขึ้นมาจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวพอได้สติอีกครั้งก็เห็นคนมามุงดูเต็มไปหมดวันรุ่งขึ้นคณะลิเกเลยทำบุญเป็นการใหญ่เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่วิญญาณสองพี่น้องที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่าพร้อมกันนั้นก็ได้นำเสื้อผ้าและผ้าสบายแดงมาผูกไว้ที่ต้นไทรใกล้ๆกับรีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วก็อธิษฐานมอบให้วิญญาณทรมานของสองสาวนำไปใช้ป้าแมนเล่าต่ออีกว่าก่อนที่คณะลิเกจะทำบุญให้กับสองสาวที่ถูกฆ่าชาวบ้านละแวกนั้นมักจะได้ยิน เสียงเหมือนกับมีผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญสะอึกสะอื้นลอยมากับลมทะเลตอนเวลาโพลเพลเป็นเสียงที่ได้ยินแล้วทำให้รู้สึกหดหู่และน่ากลัวมากทำให้ชาวบ้านไม่กล้าออกนอกบ้านในช่วงเวลาขมุกขมัวฟ้าใกล้จะมืดแต่หลังจากคณะลิเกทำบุญให้ไปแล้วเสียงดังกล่าวก็หายไปนานๆครั้งจึงจะได้ยินเสียงคร่ำครวญแว่วมาตามลมแสดงว่าวิญญาณทรมานของพี่น้องสองสาวยังคงวนเวียนอยู่ที่หาดแหลมแม่พิมพ์นั่นเองครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ